kippen waar dieren ernstig werden mishandeld blijft voorlopig dicht, meldt Omroep Gelderland. Het bedrijf heeft de Voedsel- en Warenautoriteit er niet van weten te overtuigen dat de situatie inmiddels is verbeterd. Vorige maand toonde Anne Carver beelden aan dat varkens en koeien er stroomstoten kregen en werden geslagen. Na het zinken van een zeilschip met migranten voor de Griekse kust worden nog 8 mensen vermist. Het schip had 45 mensen aan boord en was volgens Turkse media op weg naar Italië. In Eindhoven is een man van 28 gearresteerd voor hulp bij zelfdoding. Volgens het OM verkocht hij een zelfmoordpoeder, waar zeker 6 mensen overleden. Het middel is aan enkele honderden mensen verkocht, zegt het OM. En op de Olympische Spelen in Tokio is bij een lid van de Nederlandse roeiploeg corona vastgesteld. Het is skiffer Finn Florijn. Hij is de 4e Nederlander in Tokio die positief is getest. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Alles wat je nodig hebt, verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UDODAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UDODAS. Meten en weten op afstand. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UTODAS. Kijk op utodas.nl. Krijg jij het ook een partijtje heet van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nieuw in de sale heel veel koelkasten en vriezers met tot €200 korting op de adviesprijs. Zoals een Siemens koelvriescombinatie van 619, nu voor maar €479. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond even na 19:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mangiare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel. Goedenavond bij Mangiare van 23 juli, live vanuit Mr. Kitchen. De kwartiermakers in de centrale markthallen in Amsterdam. Daar hangt nog zo'n grote veilingklok. Daar werd vroeger alle groente verscheept. Maar ik denk dat vis ook een heel belangrijk onderwerp is vanavond. En ik denk niet dat dat hier werd verscheept, zegt mijn gevoel mij. Nou ja, hoe dan ook. Vandaag gaan de Olympische Spelen in Japan van start. Is vanmiddag gebeurd met horten en stoten. En wij hebben het in onze zomerse landenserie over het eten dat velen bekoort, het eten uit de Japanse keuken. Het is verfijnd, het is avontuurlijk, het is gezond en het is een ware kunst. U kunt reageren op deze uitzending, op Twitter bijvoorbeeld, hashtag Radio Mangiare, of via de mail mangiare@ntr.nl of in de Radio 1-app. Ik geloof dat ik wel de meest Japanserige chefs, annex, kenners aan tafel heb die we konden vinden in Nederland. Links van mij zit Tosao van Koevoorde. Hij is kind van een Nederlandse vader en een Japanse moeder die hem leerde koken. Eigenlijk wilde je tandarts worden. Je hebt drie keer meegedaan om ingelood te worden. Dat is ook overigens iets. Worden Japanners, halve Japanners, snel tandarts? Nu ik erover nadenk, zijn er wel. Ami van Beest is ook tandarts geworden. Is ook half Japans, half Nederlands. Zie, daar heb je het al. Ja, daar heb je het al. Ik zie al een lijf. Nou, dat weet ik niet zeker, maar het is wel. In Japan in elk geval is arts zijn wel een bepaalde status. Ja, heeft een zekere status. Maar goed, jij kwam maar niet binnen daar bij die opleiding. En dus ging jij, en ik ben daar bijvoorbeeld blij mee... maar ik niet alleen, heel veel mensen... want die komen allemaal bij jou eten, bij de Japanner. Ja. Je hebt twee zaken in Amsterdam, ben je ook de chef van. Ja. En je bent ook auteur van de Bijbel van de Japanse Keuken. 2019 verschenen. Een enorme, vuistdik boek... Ja, dat hebben we ook nog gedaan, inderdaad. En nu ben je hier, midden in de servies. Hoe is het mogelijk? Ja, in elk geval een goed team om je heen bouwen. En het is toch een beetje zomertijd. Dus, het is rustig. Nou, ik hoop het. Maar ja. De jongens en meiden zeiden, we redden ons wel. Ga maar. Ja. Dus, wij zijn blij dat je bent. Je bent hier ook al eerder geweest, dus je bent een graag geziene gast hier. Maar ik hoor ook wel dat er heel weinig personeel is in de horeca te vinden. Dus dat lijkt me toch wel heel zwaar op dit moment. Of valt het mee? Nou, ja, het is altijd een uitdaging geweest. Maar het lijkt er op dat het de komende tijd nog steeds een uitdaging zal blijven. Ja. Maar iedereen is heel erg flexibel, gelukkig. Dus iedereen, als er iemand binnen de groep uitvalt... dan staan er weer vier jongens of meiden klaar om een extra dienst te pakken. Dus dat is nu nog te doen, maar het moet niet te lang duren. Nee, duidelijk. Marinus Noorderbos, die zit rechts van mij. Hij is zoon van een IJmuidense reder. Hij leerde alles over Japan toen hij er op zijn 19e jaar heen gestuurd werd. Zeg ik dat goed? 18e. Ja. Werd je gewoon erheen geduwd door je vader? Van, jij wil niet leren en dan gaan we dit maar eens doen. Ja, dat was... Echt waar? Ja, zo is het ongeveer wel gegaan, ja. Ja. Ja. Jij leerde daar ook je Japanse vrouw kennen. Samen zijn jullie in Nederland in IJmuiden ook weer het visbedrijf... Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Hokkai Susan. Klinkt aardig. Ja. En jullie specialiseren je in horsmakreel op Japanse wijze. En wat dat dan is, dat ga je mij zo allemaal uitleggen. En daarna kwam daarbij Hokkai Kitchen. Ja. En dat is ook een heel mooie plek. Een restaurantje op steenworp van de IJmuidense visafslag... waar dus niets dan prachtige verse vis wordt geserveerd. Prachtig, zo is het. Zo is het. Ja. Dat Japans eten, dat heb je dus op je 18e en 19e geleerd in Japan. En in die fabrieken werd ontbeten, geluncht en gedineerd. En daarna ging je met z'n allen het café in. Ja, precies. Ja, het café was dan eigenlijk wel alleen maar in het weekend. Want ze begonnen 's ochtends om 4:00. Dus 's avonds was het wel vroeg slapen altijd. Maar inderdaad, ik werd gelijk ondergedompeld in Japans van voor tot achter. Dat kun je wel zeggen. Dat was er no way out. Nee, en dat was heel prettig. Ja, was fantastisch. Ja. Dat was heel iets anders dan een boterham met kaas tussen de middag. Ja, ik heb dat ook op geen enkel moment gemist. De aardappels of de zuurkool. Omdat ik dat ook lekker vind. Maar dit was totaal geen straf. Heb je ook Japans geleerd als taal? Ja. Ja. Ja. Dus je spreekt het ook vloeiend inmiddels... Ja. Ja. Want dat is best lastig, toch, met al die tekentjes? Ja, ik kan het niet lezen of schrijven. Klein beetje lezen. Hiragana en katakana wel. Maar dat heb ik voor mijn werk ook niet nodig. En voor de omgang met Japanners is toch het spreken het belangrijkste. Ja. Dus daar heb ik me echt specifiek op gefocust. Ja. Toch weer terug in IJmuiden. Ja. Terwijl Japan zo'n fascinerend land is. Ja. Ja, nee. Ik ben daar een jaar... Bijna een jaar geweest. Fantastisch veel geleerd. Ontzettend hard gewerkt. Hè. Dat is al de ethos daar. 6 dagen in de week. 16, 17 uur per dag. Dus op het einde was ik ook wel weer blij... dat er ergens ook weer een einde aan kwam. Ja, je vader kreeg een andere jongen terug. Ja, ik heb wel aardig wat jaren overgeslagen in die periode. Ja. En ben eigenlijk vrij snel voor mezelf begonnen. Dus en dan doe je eigenlijk hetzelfde weer. Maar dan is het voor je eigen onderneming. Dus dat voelt heel anders. Ja. Naast jou zit Overschuren. En het grappige is dat Overschuren... ik ga hem zo heel erg... langdurig introduceren, maar hij heeft een boek gemaakt... over zijn liefde voor de Japanse keuken. En daar zag ik in één keer jou voorbij komen, Marinus. Dus daar ben jij weer in beland. Ja, dat klopt. Groot portret van jou. Over kwam bij ons en wij kennen elkaar een langere tijd al. En hij kwam bij ons de kunst afkijken van de tonijn... waar hij zelf al heel veel van wist. En Ja. En mij al van wist te vertellen, maar we hebben wat kennis uitgewisseld. Absoluut. Ja. Ja, dus jullie hebben elkaar daarin gevonden. Overschuren is fotograaf, onder andere voor de Linda L. Decoration. Volkskrant Magazine heeft hij altijd prachtige, prachtige foto's voor. Maar we kennen hem natuurlijk ook van alle boeken van zijn geliefde Yvette van Boven. Waar hij permanent voor ingehuurd wordt. En er is ook nooit twijfel over of jij de man moet zijn, hè? Die de fotografie daarvoor gaat doen. Ja, andere dingen bespreken we niet. Boeken doen we samen. Ja. Yvette is wel binnenkort met een ander project bezig. Gaat vormgeving doen voor een andere auteur. En dat wordt een nieuwe mix. Dus met een andere fotografe die heel erg goed is. Maar dat is allemaal nog in voorbereiding. Ja, ja. Maar en spannend is dat jij hier nu aan tafel zit, want jij komt met je eigen boek. Absoluut, ja, heel blij. In augustus verschijnt. Het is vandaag officieel af. Het gaat maandag naar de drukker om zeg maar gelithografeerd te worden. Is dat. En de week daarop mogen wij naar Italië om bij de druk te zijn, zodat ik kan zien dat alles prachtig afgewerkt wordt en dat het helemaal op zijn plek zit. Mooi van kleur, mooi van contrast. En dan ligt het aan het eind van de volgende maand in de winkel. Ja. Het heet Homakase, als ik het goed uitspreek. En dat is een variant op Omakase. Ja. En dat is een manier van een serie, als het ware, in serie Japanse gerechten, sushi-gerechten opdienen. Ja, dat wordt door sushi-chefs gedaan. Meestal aan een bar, aan een toonbank. Voor over het algemeen een kleine groep mensen, omdat het heel arbeidsintensief is. En hij is samen met zijn sous-chefs maakt hij een maaltijd, sushi. Ja. Op een meestal traditionele manier. Dus hoe dat lang geleden in Tokio is ontstaan en ontwikkeld. Met vooral seizoensvis. Dus producten die op dat moment op hun piek zijn en die door de chef dan het best geacht worden. Dus het is eigenlijk tegenovergesteld van à la carte eten. Dus het betekent letterlijk, ik vertrouw de chef, ik laat het aan u over. Dus de chef serveert wat hij op dat moment het lekkerst vindt, het beste acht. En bij langdurig contact met mensen die dus terugkerende klanten, dan leer je elkaar kennen. En sommige mensen houden van wat lichtere vissen, anderen van wat vettere vissen. Dus die zal je dan eerder serveren. Het is een heen- en weerspel tussen de klant en de chef. Nu zag ik in jouw aanstaande boek, want ik heb stiekem eventjes mogen gluren, dat jij dus ook zo'n bar hebt. Ja, niet speciaal daarvoor, maar we hebben in onze keuken hebben we een keukenblad en daarvoor een tafeltje met op lekkere werkhoogte. Die vet is ook lang. En er staan wat barkrukjes aan. Dat is nu gebombardeerd tot sushibar. Ja, maar nou had ik dus, kijk, dat is gewoon even gewoon een suggestie, hè? Maar Marines en Tossau, die zouden het ook met mij heel leuk vinden om een keer aan die bar te zitten. En Francine en Jan en ook. Ik voel de buil hangen. En samen zijn wij met vijf. Ik vind het een heel goed idee. Ik vind het wel doodeng om voor echt dit soort jongens. Nee, Yvette bij zes. Yvette, ja, maar Yvette die was er af en die is natuurlijk ook, er moet ook sake bij geserveerd worden. Heb je om 8 uur nog plek? voor vier. Nee, zeker. Wat over laten we wel zijn. Jij begint je boek in voorwoord ook met. Hey, luister, ik ben geen chef en ik ben niet een heel groot kenner. Dus ik doe het gewoon zoals je thuis kookt. Ik ben wel al heel lang geïnteresseerd en gebiologeerd door die keuken. Dus ik doe wel mijn best om daar langzaam steeds beter in te worden. Wanneer at jij voor het eerst sushi? Jeetje. De eerste keer dat ik het tegenkwam en at was toen ik fotoassistent was in een studio. En daar was een bord sushi onderdeel van een fotoopdracht. Ja. En die werd toen geleverd door het bekende hotel in Amsterdam. En ik kende het alleen van gezicht, maar ik had het nooit gegeten. Ik vond het intrigerend. Ik weet niet of ik het gelijk fantastisch lekker vond. Maar het was wel heel bijzonder. De combinatie van rauwe vis met zure rijst vond ik bizar lekker. Ja. Maar dat kan niet anders dan eind jaren 80. Begin jaren 90 was dat, ja. Ja, want rond die periode kwam het echt en vogue in Nederland, hè? Ja. Heel langzaam. Lang. Vanaf de jaren 70 is dat een beetje naar het westen verhuisd. En in de jaren 80 nam dat wel een redelijke vlucht inderdaad. Dat populairder werd. En eigenlijk bijna in elke grote stad wel 1 of 2 of 3 sushi-restaurants waren, ja. Ja. Inmiddels ben je natuurlijk regelmatig naar Japan geweest. Marines die komt ook regelmatig in Japan. Je vrouw komt ook uit Japan. Ja. Tossau komt ook regelmatig in Japan. Woont jouw moeder in Japan? Nee, mijn moeder is wel veel periodes in Japan voor onze grootmoeder. Dus, je grootmoeder woont nog in Japan? Ja. De familie woont daar. Alleen mijn moeder als oudste dochter wordt geacht voor oma te zorgen. Ja. Ook al woont ze in Nederland. Oké, afstand telt niet. Nee, oudste dochter is oudste dochter. Ja. En een COVID-pandemie en zo? Ja, dus dat maakt het wat lastiger. Maar om die reden ben ik dan met mijn gezin voor het laatst in 2019 geweest. Ja. Ja, klopt. Ja. Vlak voor de geboorte van onze eerste dochter, ja. Dus heb je verteld van... We gaan een dochter krijgen en vervolgens kon je die dochter nooit aan oma laten zien. Ja, klopt. En dat is nog steeds niet gebeurd. Nee, dat is op dit moment nog steeds niet gebeurd. Nee. Goed, jullie hebben je hart verpand aan die Japanse keuken, maar ook aan Japan zelf. Hoe kijken jullie eventjes naar de actualiteit van dit moment, na zo'n opening met allemaal restricties in Japan op dit moment en alles wat daarbij komt kijken? Ja. Ervaren jullie dat? Nou, ik voel het heel bitterzoet. Ik bedoel, Olympische Spelen, Ik vind het een lastig onderwerp. Ik begrijp eigenlijk niet waarom het doorgaat. Maar omdat het te veel risico op voor de Japanners zelf? Maar het lijkt me zo'n grote organisatie. En zo logistiek bijna onmogelijk om het zo netjes mogelijk te doen. Maar als het iemand het zou kunnen, dan zijn het de Japanners. Ja, dat denk ik ook, ja. Eén land in de wereld dit kan doen met zoveel tegenslagen. Ik had alleen begrepen dat... veel inwoners van Japan daar zelf eigenlijk niet zo'n hel meer in zagen een paar maanden geleden. Nee, er werd ook gedemonstreerd. Ja, waarom gaan we dat doen? Ja. Weet je, het kost zoveel energie en tijd en geld. Ja. En daar is eigenlijk de helft van de lol weg omdat er geen publiek is. Er is geen publiek en toerisme kan niet gestimuleerd worden. Er waren vanmiddag ook bij de opening waren de demonstranten buiten de hekken. Ja. Marinus, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is natuurlijk een evenement van de sporters uiteindelijk. Hè? Dus het zou natuurlijk een persoonlijk drama zijn voor mensen als Henk Grol of wie dan ook. Ja. Daar nog één keer voor willen gaan. En als het dan afgelast is... Die mensen gaan natuurlijk ook voor de ambiance en de sfeer en voor het publiek. Maar toch in eerste plaats, denk ik ook, hebben die 4-5 jaar lang getraind voor om daar te pieken. Ja. En als dat dan niet doorgaat, is het natuurlijk verschrikkelijk zuur. Maar ja, ik had al gedacht, laten we gewoon met Parijs ruilen. Skip het helemaal en ga pas in 2024 naar Tokio. En Parijs 4 jaar later mag het dan organiseren. Zegt de manier waarop Japan eigenlijk met dit onderwerp omgaat. Hè? Want in Japan heb ik het idee dat de restricties buitengewoon scherp en streng zijn. En dat men ook geneigd is om zich veel meer daarnaar te voegen. Klopt deze analyse? Ja, ik denk het wel. Ja, Japan mensen zijn er al gewend als ze zelf een kuchje of een verkoudheid hebben... altijd met een mondkapje op te lopen. Ja. Het is echt heel normaal als je daar de metro pakt of openbaar vervoer. Dat gewoon... Ja, jaren geleden al, toch? Hoe lang zal het zijn? Langer dan dat ik besta waarschijnlijk. Ja. Laten we zeggen 40 jaar. En mensen geven ook al 2000 jaar geen handen. Dus precies. En social distancing is gewoon een gemeen goed. Een gegeven. Ja. Dus dat zit wel goed. En volgens mij, als ik het goed heb begrepen van mijn familie en vrienden in Japan... is er nooit echt een keiharde lockdown geweest. Barretjes mochten... de izakaya tot 8 uur, geloof ik. Tot 8 uur. Izakaya is een barretje, hè? Waar mensen aan een toog tegen elkaar staan te schreeuwen. Ja. Dat is wat we bij Oof gaan doen, toch ook? Met kapjes op. En dan mochten ze zelf bepalen of ze open gingen of niet. Ja. En dus er was nog wel bedrijvigheid. En voor de rest ging het leven wel een beetje door. Ja. We gaan het hebben over de Japanse keuken. En dan denk ik vooral aan vis. Maar het is ook een eilandenrijk. Klinkt dus logisch. Maar is dat eigenlijk wel terecht dat ik aan vis denk? Ik ga gewoon lekker aan Oof vragen, want jij bent van de vis. Wat denk jij, Oof? Ja, zeker. Japanners eten verreweg het meest vis per persoon per jaar van de hele wereld. Dat heeft misschien te maken met een traditie die er lang was tijdens de boeddhistische keuken, toen die toonaangevend was. Dat er op wat uitzonderingen na geen vlees werd gegeten. Mm-hmm. En ook weinig vis, maar een beetje. En het is een eilandenland. Dus er is krankzinnig veel vis. En het zit van boven tot beneden in de cultuur ingewijven. De kwaliteit is veel hoger, maar de vraag van de mensen die het eten is ook veel hoger. Dus daar is veel meer ruimte voor om dat goed te vangen, goed, vooral goed te vervoeren, goed te kweken. Te koelen. Te koelen. Ja. En daar... Tosa, is dat bij jou op de kaart ook eigenlijk zo? Speelt vis de hoofdrol? Ik denk het wel, ja. Wel veel visgerechten, veel groentegerechten. Niet zo heel veel vlees en kip, maar wel wat. Maar ja, ik probeer altijd met onze lokale leverancier... Dat is dan een Volendammer. Excuses. Nou. Marinus kan het hebben, hoor. Zie je vanavond aan de toon. Ja. Er wordt zaken gedaan straks. Nee. Wij doen ook zaken. Dus absoluut, dat is, absoluut. Dan overleg ik altijd met Jan, onze visboer... wat de aanvoer is. Ja. En dan passen we daarop aan, eigenlijk. Ja. Maar het is inderdaad vooral veel vis. En jij werkte ook nog met heel veel vis die... Nou ja, ik noem het maar even deugvis. Wat is Ja. Het liefst met lokale vis. Dus, lokale vis en dus, ook dus, vis. Dus worstmakreel, ja. Haring. Ja. Ja, het liefst wat we kunnen vinden in de Noordzee. Dus zodra de oesters weer wat beter zijn... Dan gaan we zeker weer wat met oesters doen. Als de mosselen weer op zijn best zijn... dan gaan we ook wat met de mosselen doen. En zo blijven we bezig. Ja, want Marinus, jij bent aan de slag gegaan met horsmakreel... maar dat was eigenlijk, dat is en was zeker helemaal niet een populair visje. Voor de Nederlanders niet. Voor de Nederlanders Nee, voor de Japanners wel. Eigenlijk is makreel nog steeds een beetje een B-vis voor heel veel Nederlanders. Gewone makreel bedoel je, ja. En totaal onterecht, denk ik. En bij horsmakreel, ik heb het even opgezocht op Wikipedia... staat gewoon, de smaak is flets en oninteressant. Nou, ik heb wat meegenomen, dus kunnen we dat in ieder geval... We gaan het even testen zo. Even. Dat is vrij hardnekkig, hè, dat beeld van horsmakreel. Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, Oof zei terecht. Het is natuurlijk een eilandenrijk in Japan en ze eten veel vis. Maar het probleem is dat die zeeën daar helemaal niet meer zo enorm vol zitten met vis. Ze waren overbevist. Door die consumptie? Nou ja, ze zitten links en rechts en van boven en van onder worden ze geflankeerd door de Chinese vissers. Ja. Dus het is natuurlijk heel moeilijk afspraken maken. Wat wij hier in Nederland heel goed kunnen reguleren, waardoor je... goed de visstanden in de gaten kan houden, dat kunnen zij daar veel minder. Dus ze importeren veel uit Europa, uit Noorwegen en ook dus uit Nederland. Ja. En die horsmakreel is daar een delicatesse. En ik vind het eigenlijk leuk om dat hier te laten zien. Want wat is een horsmakreel? Een horsmakreel heeft eigenlijk niks met een makreel te maken. De naam is wat dat gaat een beetje misleidend. Het heeft toch niks met een paard te maken? Nee. Toch? Nee. Nee, ja, nee, precies. Gewoon voor alle misverstanden meteen opruimen. In Japan heet het aji. Ja. Aji. Dus aji. Dus dat is het eigenlijk... Dat is ook hoe wij het noemen. Ik vind het een heel delicaat visje. Het is niet zo heel erg vet. Waardoor je het allerlei smaken mee kan geven. Dus met zuren, met sojasaus. Je kan het drogen met zout. Gewoon alleen maar met zout bestrooien en grillen. Dat is shoyaki. Het is eigenlijk, dan begin je al met een fantastische bereiding van een heel simpel visje. De smaak zit hem ook vaak juist in de eenvoud. Ja, want even voor de duidelijkheid, wat jij doet met jouw mensen... is het vlinderen van deze horsmakreel. En vlinderen wil gewoon zeggen dat je hem openklapt, als het ware. Opensnijden, openklappen. Ja. Dat je hem pekelt, dat is dan met dat zout. Ja. En dan ga je het daarna drogen. Drogen. Ja. En niet helemaal gordroog, dus het is niet zoals bacalao bijvoorbeeld. Precies. Het is licht gedroogd. Het moet daarna ook nog gewoon gegaard worden in een grill... En het drogen doen ze alleen maar om het vocht eruit te halen... waardoor je eigenlijk een geconcentreerdere smaak krijgt. De vissmaak komt echt meer naar voren. Ja. En dat is dan ook juist wat waar Nederlanders zeggen van... nou, ik lust wel vis als het maar niet naar vis smaakt. maar naar biefstuk. Maar stel je voor als het lekker is, dan... Ja. Maar in principe, het zouten en het drogen is natuurlijk ook om het... zeg maar van oudsher, om het langer te kunnen bewaren. Ja, ja. Zo is het als inderdaad van oudsher is dat proces zo gestart. Ja. Maar goed, jij werkt ook met verse horsmakreel. Ja. En het is dus niet alleen maar in die methode. Maar begrijp ik nou goed dat dus Japanners in Nederland eten jouw horsmakreel... en gaat ook een deel weer gewoon terug naar Japan? De export, de grote reders in Nederland, die exporteren de horsemakreel onbewerkt. Dus op zee ingevroren naar Japan. Ja. En wij bewerken het hier en we verkopen het. En allang niet meer alleen aan Japanners, ook heel veel Europeanen. Dus ja. In Duitsland, in Frankrijk, in Nederland ook. En daar wordt het inderdaad is het verwerkt. Dus hoef je het alleen nog maar thuis even te grillen en dan ja. Is het klaar. Jullie werken ermee, mannen? Ja, graag zelfs. Ja? Heel graag zelfs. Ja. Waarom heel graag? Omdat het ontzettend lekker is. Ja. En inderdaad ondergewaardeerd. Het is niet altijd makkelijk om te vinden. Van een flink formaat en een lekker vetgehalte. En ja. Nederlandse visboeren zijn er ook niet scheutig mee. Nee. Vaak wordt niet verkocht. We raken het niet kwijt of het is te vissig. Dus als je mooi ziet liggen op de markt, slaan ze in. Ze kosten niks en het is fantastisch lekker. Ja, ja. Tosau, denkt er hetzelfde over? Absoluut. Vooral, vooral die van Marinus. Van Hokkai. Voor mij is het dan de Ajino Hiraki, waar we het net over hadden. Is voor mij het liefst gewoon 's ochtends de grill aan. Wit rijst, miso soep. Ja, het is ook echt een ontbijtvisje, hè? Een ontbijtvis. Maar het is belangrijk. Hier moeten wij nog echt wel even door een cultuurding hoor. Ja. Want ik ken eigenlijk bijna, behalve jullie dus, niemand die met vis en rijst ontbijt. Ja, maar dat is gewoon. Maar het is echt beter dan zo'n bol met allemaal van die gezoete. Nee, is ook lekker. Of een bol. Nee, een boterham, een bruine boterham met kaas is ook heerlijk. Ja. En geeft je ook echt wel energie. Alleen dit is hoe wij thuis. Ja, We gaan proeven. Dit bordje heb jij. Ik moet wel de goeie doen, hè? Dit is een puur, Marinus. Ja. Dat is helemaal niks. De afslag van vanochtend. Oké, dat is eigenlijk niks meer. Is het voor als je wil horsemakreel gaat drogen, hè, dus pekelen en drogen, dan moet je echt horsemakreel hebben uit het seizoen. Dus dat is september tot en met december. Dan heeft hij de hele zomer zich vol kunnen eten en is hij vet. Mm-hmm. Hoog in vetten. En dan is hij het lekkerste om te drogen. Deze horsemakreel heb ik vanochtend in de afslag gevonden. Dus dat gaat nog ver voor het seizoen. Ja. Maar als je hem rauw eet, is dat ook prima. Ja. Maar om te drogen en om te grillen is die eigenlijk te laag. Heerlijk, toch? Niks vis ervan. Hartstikke vinnig. Nou ja. Ik heb nu een beetje lente uitjes. Het mag voor mij best wel vissig zijn, maar dat is het hier gewoon niet. En hij is natuurlijk knettervers. Nou, maar goed. Hij heeft wel een beetje weerstand gegeven, ja? Dat is, een beetje bite, hè? Precies. Ook altijd zo mooi. En hier vindt iedereen altijd, als het zacht is, dan is het goed. Hè? Bijvoorbeeld tonijn, die kun je met de achterkant van je mes snijden, zeg maar. Ja, ja. En als je dat tegen een Japanner zegt, dan denkt hij, oh, is hij bedorven of zo? Ja. Is er iets mis met mijn tonijn? Ja. Die houden we graag van wat meer hagotai, noemen ze dat. Dus wat meer bijt. Hè? Dus als je ergens op bijt, dat je een... Ja. En hoe heb je deze aangemaakt? Met gember, verse gember geraspt. En lenteuitjes, klein gechopt. En een klein beetje sojasaus. En eigenlijk, want nu eten we hem van het blaadje af. Maar eigenlijk moet je hem met dat shiso-blaadje dichtvouwen. En opeten, want zo'n shiso-blaadje die kun je tegenwoordig in de groothandel ook kopen. Ja. Dat geeft heel veel extra smaak aan die vis weer. Het is super verfijnd, hè, wat we nu aan het eten zijn. En super simpel. Dus en eigenlijk super simpel. Alleen maar fileren. Het draait wel heel erg om verse vis. Ja, met goede horsemakreel, maar op de markt en overal bij de betere visboeren is dat met name de markt, is dat denk ik goed te kopen. Was dit ook in zo'n omakase menu wat bij jou komen eten binnenkort? Ja? Oké, nee, want dan wil ik alvast even daar een klein dingetje. Nou, jongens, en die tonijn, hè? Want misschien moeten we het wel over het nieuws tillen, want dat is wel een groot onderwerp nog, maar tonijn is gewoon overbevist. Kun je eigenlijk heden ten dagen nog met goed fatsoen wel met tonijn komen? Dit is Marinus. Nou, het is inderdaad sterk overbevist geweest. En het heeft ook terecht heel erg onder de loep gelegen. Daar hebben we het over de tonijn in de Middellandse Zee, de bluefin tonijn. Maar er is nu een Europees beschermingsprogramma. Dat heet ICAT. En die voorzien erin dat je maar 1 maand per jaar mogen ze maar tonijn vissen. En die vangen ze levend en die bewaren ze ook. Die blijven ook in leven. Ja. En die komen in grote bassins. In de open zee worden die eigenlijk opgefokt. Daardoor kan de overige 11 maanden kan de bluefin zich vrij verspreiden en ook vermenigvuldigen. Maar komt hij weer helemaal goed? Enorm, ja. Er is nu, zijn enorme populaties bluefin tonijnen nu alweer in de Middellandse Zee. Werk jij ermee over? Ja. Jij werkte mee en jij werkte niet mee, hè? Wij werken er niet mee. Alleen, ik ben wel zeer geïnteresseerd. Ja, want die smaak is natuurlijk goddelijk. Ah ja, het is, ja. We gaan zo door. In het tweede half uur van deze uitzending over de Japanse keuken. We zijn alleen nog maar bij de vis. En er komt nog veel meer zometeen na 8 uur, na het nieuws van 8 uur. Waarin wellicht ook nog iets over de Olympische Zomerspelen, over Japan. En anders nemen we hier gewoon een lekker glas sake in met een lekker worstbakkerel en alles mooi aangemaakt enzovoort. Tot zometeen. NPO Radio 1. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De slachterij in Epe, die in het nieuws kwam vanwege dierenleed, blijft voorlopig dicht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, is er niet van overtuigd dat er verbeteringen zijn doorgevoerd, meldt Omroep Gelderland. Een maand geleden kwamen videobeelden naar buiten die in het geheim in de slachterij waren gemaakt. Te zien was dat koeien en varkens stroomstoten kregen en werden geslagen. Grote bedrijven als Albert Heijn, McDonald's en Jumbo willen geen vlees van de slachterij meer verkopen. De NVWA trok de vergunning van het bedrijf in Epe in. De man uit Eindhoven, die is gearresteerd op verdenking van hulp bij zelfdoding, verkocht mogelijk zelfmoordpoeder aan honderden mensen, zegt het Openbaar Ministerie. De verdachte van 28 werd dinsdag gearresteerd naar aanleiding van de dood van een vrouw in Best. Hij wordt in verband gebracht met zeker 6 sterfgevallen. Het is nog niet bekend hoeveel mensen het middel ook daadwerkelijk hebben gebruikt. Het OM verdenkt de man ook van overtreding van de geneesmiddelenwet en van witwassen. Na het zinken van een zeilschip met migranten voor de Griekse kust worden nog 8 mensen vermist. Het schip had 45 mensen aan boord en was volgens Turkse media op weg naar Italië. 100 kilometer ten zuiden van het Griekse eiland Karpathos kwam het in slecht weer in problemen. 37 mensen werden gered. De Griekse kustwacht kreeg bij de reddingsoperatie hulp van Turkije. Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen hebben buiten het stadion in Tokio honderden Japanners gedemonstreerd. Ze willen dat het evenement alsnog wordt geschrapt, omdat Japan kampt met een groeiend aantal coronabesmettingen. Gisteren werden bijna 2000 nieuwe besmettingen gemeld. Het hoogste aantal in een half jaar. Het weer nog vanavond en vannacht wisselen bewolkt en droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wat zon, vooral in de middag stevige regen- en onweersbuien. En het wordt morgen 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is het tweede halfuur van het radioprogramma Mangiare over eten en koken. En terwijl de Olympische Spelen net van start zijn gegaan in Japan, de zomerspelen, en het aantal besmettingen, hoor ik net in het nieuws, opgelopen is met, 5000, zo'n half cijfer, is er niet geweest in het afgelopen half jaar. Dus dat is op zich heel beroerd nieuws. Zitten wij hier een uitzending te maken over de Japanse keuken. Dat doen we met Tosao van Koevoorde. Hij is kok. Hij is ook eigenaar van de zaak De Japanner. Zijn 2 filialen van in Amsterdam. Marinus Noorderbos, u kunt hem kennen uit IJmuiden. Daar runt hij onder andere Hokkai Kitchen. Dat is een heel bescheiden restaurant, maar met een waanzinnige keuken. Horsmakreel is zijn ding, om het maar zo te zeggen. Samen met zijn vrouw heeft hij Hokkai Susan. En dat is een bedrijf dat zich specialiseert in horsmakreel. En Over Verschuren zit naast hem. Hij is fotograaf. We kunnen hem ook allemaal kennen van de boeken van zijn geliefde Yvette van Boven. Maar hij heeft nu zijn eigen boek gemaakt. Homakase heet het. En dat gaat over de omakase, een serie sushi-gerechten die je niet kunt kiezen à la carte, maar die gewoon door de chef wordt uitgerold. Heel erg verfijnd. En dan homakase is natuurlijk omdat hij dat, omdat het, dit is voor de thuiskok. Precies, de thuisversie. En even iets heel anders. Er komt een mail en een met een foto binnen. Ik zat vroeger op school met Oof Verschuren en was jaloers op zijn Joe Jackson's schoenen. Wow. En ik heb ook een foto van die schoenen. Dat is deze met foto. Met de vetertje aan de zijkant, met, of niet? Witte, witte puntschoenen met een vetertje aan de zijkant. Dus ik bedoel, je denkt dat je hier over Japanse eten zit te praten. Nee. Maar dit hoort ook bij dat. Gewoon witte schoenen uit de jaren 80 die je achtervolgen. Cor, die mailt ons. Is het niet zo dat horsmakreel vol met graten zit, Marinus? Ja, dat is ook een terugkerende misvatting. Ja, er zit niet 1 graad meer in dan in een gewone makreel of in een zalm. Of, Nee, dus dat is, hij heeft wel een hele stekelige rand op de huid. Ja. En die moet je eraf snijden of je moet de hele huid eraf halen. Of je moet de huid niet opeten. Dat, kan, dat is sowieso bij een horsmakreel niet lekker. Nee, maar goed, dit hoorde bij de vooroordelen rond de horsmakreel. Ja. Want daar heeft die horsmakreel waar jij mee werkt, heeft daar gewoon behoorlijk onder te lijden. Precies. Ja. Zo is het. Ja. We hebben al even gekeken naar tonijn. Er zijn natuurlijk heel veel andere vissen. Welke vissen denk jij meteen aan als je... Ja, jij gebruikt zelf natuurlijk lokale vissen. Ja, haring. Haring. Ja. Nou, die gaan we dan meteen opeten. Ja, dat was, het is alweer een maandje geleden, maar was het tijd voor Hollandse Nieuwe. Ja. En dan is het altijd weer een leuk momentje bij ons om dan de haring op deze wijze te bereiden. En wat is die wijze of zo? Nou, eigenlijk bijna hetzelfde als, als de horsmakreel van Marinus, maar... Wij wassen hem eerst niet in ijswater, maar in dashi-water. Dus maken we eerst bouillon van katsuobushi. Ja. En dan doen we daar ijsklonten bij. En dan gooien we heel veel de gezouten haring heel veel erdoorheen. Vanwege dat zout los te laten? Ja, een beetje het zout los te laten. En door de kou een beetje iets steviger te maken. Ja. En dan vervolgens... maak ik een ponzu samen met versgeraspte gember. Dus ook al, dat komt heel vaak voor in de Japanse keuken bij bereiding van vis. Ponzu enzovoort. Ja, dus ponzu, verse gember, lenteui en shiso. Het shiso-blad, maar dan fijn gesneden. En dat is ook, vind ik inderdaad toch wel heel erg belangrijk in de Japanse keuken. Als iemand me vraagt van wat is nou... de Japanse keuken, en dan zeg ik altijd gelijk shiso. Oké, dat is... Maar dat is, iedereen zegt dan, maar ja, wat is dat dan? Want ik denk aan tonijn, of ik denk aan wasabi, of... Nou, ik denk dan altijd aan shiso. Ja. Door deze haring zo te behandelen als jij doet, en in jouw zaken ook gebeurt... Ja. Krijgt hij een totaal andere toon eigenlijk, hè? Absoluut. Wordt het een hele andere vis, zou je kunnen zeggen, toch? Nou ja, mensen die haring niet lusten, maar wel vis eten... en ik maak het dan op deze manier, zeggen ze... ik lust het nog steeds niet, maar ik kan het wel eten. Ja. Een milde variant van haring. Ja. Nou, dat is toch wel een behoorlijk compliment. Dat is een compliment. Ja. Dat is een compliment. Milde variant. Hier aan tafel wordt er toch enthousiast op gereageerd, volgens mij. Heerlijk. Ja, dit is echt een heerlijke. En dan toch ook met een heel betaalbare vis, hè? Een haring die volgens mij niet overbevist is op dit moment, dacht ik. Of nee, en uit de buurt. Uit de Noordzaan. Precies. Natuurlijk hoe Japanse keuken in principe ook opgebouwd is. Dus door het uit de buurt te halen. Het ontstaan van zeg maar de edamai sushi. Dus de meest oorspronkelijke vorm die in het oude Tokio is ontwikkeld. Zou de vis eigenlijk alleen uit Tokio bij mogen komen. Als je het heel strikt neemt. Dat is niet meer zo, maar in die tijd wel. Omdat dat gewoon de eerste plek was waar je het uit het water trok. Mm. En de stad invoerde. En daarmee ook lokale vissen, daar zwom toen heel veel minder tonijn. Tonijn werd in die tijd helemaal niet gebruikt als sushi-ingrediënt. Nee, dat is pas later gekomen. Ja. Dus dat lokaal, hè, de werken met lokale vissen of lokale producten, zo je wilt... dat is van levensbelang eigenlijk voor ook de continuïteit van de Japanse keuken, zou je kunnen zeggen. Ja, het is een essentieel onderdeel ervan. Ja. Ik ook, ja. Ja, en lokaal betrekken is natuurlijk vers. Hè? Dan denk je gelijk aan vers. En we zetten vaak diepvries zetten we tegenover vers. Terwijl eigenlijk je bedorven tegenover vers zou moeten zeggen. Zetten, omdat diepvries, zeker omdat het seizoensproducten zijn... eigenlijk prachtig te gebruiken zijn. Ook voor als vers en ook als sushi-ingrediënt. Wij werken heel veel... Met ingevroren producten die uit het seizoen komen... en daardoor een juist vetgehalte hebben... en goed, precies eigenlijk geschikt zijn voor wat we willen doen. Ja. En daar is vaak ten onrechte een soort afkeer tegen... van dat is ingevroren geweest, dus dat zal wel niet goed zijn. Terwijl het juist voor de duurzaamheid ook heel erg bevorderlijk is. Hè, want je kunt per seizoen plannen wat er gevist wordt... Ja. Waardoor die vis veel meer kans krijgt om zich in het laagseizoen voor te planten. Maar toch ruimt zeg maar dat verhaal over tonijn... Waar een hele grote mate van overbevissing is geweest... niet echt met mijn idee van lokaal. Want dan vlieg je toch nog steeds verse vis in naar de andere kant van de wereld? Ja, dus dat is gewoon een kwestie geweest dat van, hoef je eigenlijk niet te doen. Van vraag en aanbod en niet reguleren. Nee, maar want ik kom natuurlijk best wel ook wel eens per ongeluk in een heel deftig Japans restaurant. Dat is altijd als ik door iemand daarvoor uitgenodigd word, dat spreekt vanzelf. Maar dan merk ik toch nog wel dat die tonijn, dat wordt dan wel als een soort paradepaardje gezien. Zo'n mooie donkerrode malse tonijn waar het mes doorheen gaat. Ja, en dat is ook denk ik deels wel terecht. Het is natuurlijk die Japanse keuken die evolueert ook. Ik ben het met je eens dat dit vroeger was dat niet een heel belangrijk onderdeel voor de sushi. En dat is het nu wel geworden de laatste 40, 50 jaar, denk ik. Ja. En dan is het dus zaak om te kijken van hoe kunnen we dat op een verantwoorde wijze op die sushi krijgen. Ja. Want laten we even in vogelvlucht door een paar van die typisch Japanse gerechten gaan die mensen eigenlijk wel leren kennen hier in Europa als ze Japans gaan eten. En dan hebben we het natuurlijk over sushi en sashimi. Sashimi gaat vooraf aan de sushi. Hè? Rauwe plakjes vis. Is dat een goede samenvatting? Plakjes rauwe vis, zo moet ik het zeggen. Ja. Huh? En dan krijgen we de sushi. Cruciaal bij de sushi is rijst. Ja. En de kwaliteit van de rijst? Ja, de kwaliteit van de rijst, de kwaliteit van het water wat ingekookt wordt. En het azijn, een suikermengsel. Want daar wordt je mee aangemaakt. Wat het sushi rijst maakt. Het is een rijstkorreltje die wat dikker, wat korter is. En die plakt als die gaar is. Dat is belangrijk, omdat je er een bolletje van kunt vormen. En de manier waarop het bereid wordt is nogal belangrijk voor de uiteindelijke smaak. Het is niet alleen de vis. Het is de rijst maakt ongeveer net zoveel deel uit van het smaakpalet van de sushi. Want een stukje vis is eigenlijk maar relatief klein, hè? Mm-hmm. Ja. En de kunst zit hem echt in hoe je dat bolletje waar dat plakje rijst op ligt, hoe je die dan in elkaar zet. Maak jij voor jouw zaak eigenlijk sushi? Weinig, hè? Weinig, ja. Ja. Wij doen uramaki omdat dat zo populair is bij makkies en rolletjes. De rolletjes. Ja, de sushi rolletjes. Want dat is een soort synoniem voor in de westerse landen voor de Japanse keuken. Maar de nigiri waar we het nu over hebben, die heb ik niet op de kaart. Maar als er bijvoorbeeld een soort van omakase wordt gevraagd, dan het geluid wat u hoort is trouwens, we zitten hier dus echt in een marktgebied in Amsterdam. En daar gaan gewoon schoonmaakwagens gaan hier langs. Dit is echt het rauwe leven, mensen. Dit is het leven. Hier gebeurt het gewoon. Dat is superbelangrijk. Ja. Moeten we, anders krijg je ratten en toestanden en zo. Maar ga verder. Soms voor speciale mensen maak ik graag wat nigiri klaar. Ja. Ja, want nigiri is gewoon het kleine bolletje, noem ik het nu maar even. Het is niet echt een bolletje, het is een bootje. Een bootje, ja. En daar ligt een plakje rijst op. En dan ga je naar de overtreffende trap. En dan uiteindelijk eindig je met een soort puntmuts waar mayonaise in gestopt wordt en krap. En dat noemen ze dan Amerikaans. Is het toch? Heel kort door de bocht wel. Het is door sushi wat fancier te maken dan het vroeger werd gemaakt. Dus met nori, dus een zeewiervel aan de buitenkant, wat heel donkergroen zwartig is. En wat geroosterd wordt, ja. Hè? En dat werd in het Westen niet altijd als aantrekkelijk of als sexy ervaren als je het zag. En er is op een gegeven moment een hele slimme meneer geweest die het rolletje omdraaide bij het maken. Ja. En de vulling aan de binnenkant deed, zodat de rijst aan de buitenkant kwam. En dat zag er dan wat toegankelijker misschien uit. En dat ik vind is dat een onbegrijpelijk iets, overigens. Nee, ik denk dat het gewoon een slimme meneer is. Die dacht van, als jullie dat zwarte van het nooi niet trekken, dan doe ik het geef het een ander kleurtje. Dan doe ik er vis-eitjes op of nog plakken zalm overheen. Want die smaak is heel belangrijk natuurlijk van dat zeewier. Ja, maar de zeewier zit er wel in. De smaak verandert op zich niks. Het is puur een uiterlijk ding om de westerse smaak of de westerse behoefte, zeg maar, of mensen over de streep te trekken om het toch te eten. Het is toch ook wel mooi, vind ik. Ja, dat is ook heel mooi. Er is ook helemaal niks mis mee. Het is alleen niet traditioneel. Dat is eigenlijk anders. Nee, absoluut. Het is hartstikke lekker. En, daarmee zie je eigenlijk de inburgering van de sushi. Nou, en het terugkoppelen. Want omdat het dat soort manier van sushi eten in het Westen heel erg aanslaat, sloeg en nog steeds is, Wordt dat ook in Japan weer populairder? Je ziet nu ook veel meer binnenste buiten rollen met laag op laag en inderdaad ja. Met bladgoud. En sowieso sushi, want dat is helemaal niet een thuisgerecht. Hè? Voor de Japanners niet. Ja, die nee. Eten dat helemaal nee. Niet thuis, hè? Nee. Bij welke gelegenheid eten ze het? Als ze iets te vieren hebben, dan moet je... Ofwel inderdaad, als je luxe uit eten gaat... je hebt natuurlijk ook heel veel kaiten sushi. Dat zijn lopende band sushi tenten. Dan is het gewoon fast food eigenlijk. Ja. Dan komt zo'n bootje langs bijvoorbeeld. Ja, en dan moet je er later de bordjes afrekenen. Afrekenen, ja. Wel leuk. Nee, maar het is wel mooi om te zien hoe inderdaad... ook per... Als je in Amerika sushi eet, is het ook alweer heel anders dan hier. Dus mensen proberen daar toch wel een beetje een aanpassing aan te doen. En uiteindelijk komt het dan weer terug in de traditie. En krijgen we daar weer vragen van. We willen eigenlijk geen rollen met mayonaise, juist de pure rijst met de tonijn. Of weer terug naar de basis. Met de inkvis of zo, ja. Nou, we hadden hier laatst Luc Hoornaert in de uitzending. En die man die weet ook heel veel van de Japanse keuken. En die is eigenlijk aangesteld door Japan om in Europa te checken of de sushi wel deugt. Ik zeg het nu even heel kort door de bocht. Maar hij checkt eigenlijk bij al die bedrijven die bijvoorbeeld bezorgen en zo... of die sushi wel naar Japanse maatstaven is. Omdat er zo... Het is een beetje zeg maar de pizza Hawaii geworden van de Italiaanse keuken. Ik heb een drukke baan. Maar zien jullie zoiets zitten of zeg je dan van... nee, het is ook wel leuk dat het gewoon... mainstream is geworden. Tosa? Tosa is het meest Japans. Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod, denk ik. En zoals net al ook al is gezegd, het is gewoon een eigen leven gaan leiden. Want bijvoorbeeld in Amerika heb ik inderdaad bizarre, fantasievolle sushi gezien. Alleen als ik dan wat kennissen die in Sao Paulo wonen, die zijn dan half Japans, half Braziliaans. Fiesta. De sushi fiesta? De sushi die daar wordt geserveerd is ook vaak inside out. Maar daar zit gewoon in iedere rol een vorm van cream cheese. Dus cream cheese met mango, met papaya, en zalm, en tonijn of zo. En Thousand Island dressing? Maar de eerste keer dat ik dat hoorde, geloofde ik het niet. Maar blijkbaar is dat gewoon heel normaal. Dus als deze half Japanners teruggaan naar Japan... Dat ze dan, ben jij streng in de leer ook? Nee, helemaal niet. Nee. Je vindt gewoon alles kunnen als het maar smaakt. Nee, er is natuurlijk wel een groot onderscheid. En ik vind de precisie en de expertise waar je mij... De simpelheid ervan. Dus als je het heel goed doet, is het eigenlijk super simpel. Ja. Alleen door repetitie en oefening worden mensen daar steeds beter in. En om je ook verder in een netwerk, dus dat voor chefs, dat geldt... Maar tot een bepaalde hoogte voor de thuismarkt. Maar chefs hebben een netwerk nodig om aan zulke goed mogelijk producten te komen. Ja. Dat is ook de helft van je kwaliteit van je restaurant. Ja, dus als je gewoon niet de beste leveranciers hebt die voor jou de beste spullen zoeken... Ja. Is de simpelheid van sushi, moet je verder gaan en goed in elkaar zitten... maar zonder al te veel gedoe, dus niet met... per se met heel veel mayo of laag op laag op laag van smaak. Nee. En ik vind ook wel dat er is natuurlijk nu een enorme... wat zal het zijn, 2010 ongeveer, een wildgroei aan all-you-can-eat sushi. Dat bedoel ik ook. En in eerste instantie heb ik me daar ook wel tegen verzet. Maar als je ziet wat er gebeurt, mensen die gaan daar naartoe... en die raken op die manier, jonge mensen ook veel, die raken op die manier... krijgen ze kennis van de Japanse, of waar het dan voor door moet gaan... in ieder geval de Japanse eetcultuur. Ja. En het is eigenlijk ook wel prima, want als de mensen meer interesse hebben... Nou, dan gaan ze zich verder verdiepen en dan kunnen ze hier en daar... en hier in Amsterdam of waar dan ook, terecht voor het volgende niveau. Hetzelfde als pizzeria's. Je gaat niet meer terug. Dat is dan wel vaak de consequentie. Nou ja, dan kom je ook bijvoorbeeld in een restaurant... wat een teppanyaki heeft, zo'n grillplaat aan tafel. Dat is ook nogal breed verspreid. Ja. Hè? Waar ook ruimte is voor vlees... Ja, maar daar heb je het eigenlijk hetzelfde. Ga je dan teppanyaki eten bij een chef die een heel goed kunstje kan met een omelet... en die het van 3 meter afstand zo in je mond kan flipperen? Ja. Of ga je ergens zitten waar een chef op diezelfde teppanyaki plaat een prachtig diner maakt? Het is ook weer verbasterd eigenlijk. Ja. De teppanyaki was natuurlijk voor de sushi heel erg populair. En dat werd een soort circus-act. Ja, met zo'n chef die alles kon, ja, inderdaad. Ja, die alles in de brand stak en weet ik dan niet. En zo. Een avondvullend programma. Maar je hebt nu ook met hele mooie yakitori, met die spiesjes, en dat ze daar dan allerlei dingen aan doen. Hartjes en levertjes en allerlei hele aparte groenten en zo. Mm. En dan zit je alweer next level, zullen we zeggen. Nou, ja, dat vind ik dan weer... Waar wij naartoe zouden gaan als wij naar Japan zouden gaan. Gewoon, dat is meer waar je met je vrienden en je familie, of ja, ik met mijn neven bijvoorbeeld, dan heel graag naartoe zou gaan. Gewoon een yakitori-tent, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar gewoon met echt houtskool. Waar gewoon twee jongens gewoon inderdaad, waar je gewoon tegenaan schreeuwt wat je nou weer wil hebben. Dus doe maar nog maar eens kippenhartjes en levertjes. Ja. En nog wat groenten wat je nog over hebt. Ja. En daar gaat natuurlijk heel veel, bijvoorbeeld bier bij, komt daarbij kijken. Maar ook sake. Want jij hebt sake op tafel gezet. En ik heb daar bewust gewoon niet te veel aan genipt. Want ik heb het idee dat dit... Hij is wel lief trouwens, deze sake. Ja, nee, hij is heel lief. Ik heb mijn lievelingszake meegenomen van onze leverancier. Het is ook de leverancier van Marinus. Ja. Het is maar een klein wereldje, jongens. Ja, nou ja, maar het is eigenlijk ook de enige leverancier die je zou mogen hebben in Nederland, denk ik. Of in de wereld. Volgens mij is deze zaak... Hij levert ook bijvoorbeeld aan Noma, aan René Redzepi. Ja, dus in Denemarken, hij is gewoon world famous. Hij heeft heel... Bloemrijk is die. Ja, dit is gewoon een hele elegante Dai Ginjo. Ja, op het label staat Ginjo, maar Dai Ginjo betekent dat het voor minimaal 50% gepolijst is. De rijst die gebruikt is voor de sake. Want even, sake is rijstwijn. Ja. Rijst wordt gebruikt, gepolijst. Het gaat dus ook weer over de kwaliteit van de rijst natuurlijk. Ja. Het hoeft niet gepolijst te zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, je mag ook... Rauw? Ongepolijst. Alleen dat noemen ze dan... Of Dick noemt dat dan middeleeuwse manier. Dus in de tijd dat er helemaal geen materiaal was om te polijsten. Maalsteen of iets dergelijks. En... Die ene die ik ken van hem, die is heel funky. Want ja, al het zetmeel wat aan de buitenkant zit, dat gaat gewoon mee het proces in. Ja, dus het is een troebelen. Ja, dan krijg je een soort gelige sake, maar het is super lekker. Ja. Het is een beetje zuurig. Even maar, voor de duidelijkheid, deze is ook koud. Want als je hem warm drinkt, of als je in een restaurant warme sake neemt of krijgt, dan is dat stiekem een klein beetje om te verbloemen dat het... Niet per se. Sommige sake worden op kamertemperatuur gedronken, andere gekoeld. Ja. Sommige warm. En dat ligt soms aan het seizoen. En dan de sake, je hebt wat robuustere sake die wat grover van smaak zijn. Niet heel erg clean en gepolijst. Die drink je toch wel vaak koud. Maar in de winter of bij een stoofschotel is een warme sake. Ik kan in de winter fantastisch zijn. Ja, dus het is niet een wet van mede en persen dat de beste sake koud gespeerd wordt. Nee, ik heb wel eens gehoord dat voordat we sake echt een beetje populair vonden, dat de bulk, zeg maar, wel naar het westen werd verscheept. En dan helpt verwarmen wel om te verbloemen dat het misschien wat mindere kwaliteit is. Maar het is niet dat als je warme sake drinkt, dat het dan dus niet goed voor kwaliteit zou zijn. Nee. Ik heb altijd het idee dat als je van sake tipsy zou worden, wat mij wel eens is overkomen, dat je dan toch op een hele lichte manier door het leven gaat. Als je tipsy ben. Ja, nou, je wordt er niet zo looier van. Ja, dat sowieso. Ja. Maar je wordt er niet zo looier van als van wijn, bijvoorbeeld. Het is iets lager. Hetzelfde. Nee. Het kan zelfs hoger zijn dan een alcohol. Zeker. Eigenlijk allemaal hetzelfde. Ik weet niet. Ja, misschien rijst is heel erg licht verteerbaar. Oh, dat zal het zijn. Ja. Ja. Dus ook voor mensen die op een glutenallergie zitten, die kunnen rustig aan die zaken gaan. Ja. Ik wil het nog over één gerecht met jullie hebben. Want dat is mijn lievelingsgerecht. Okay. Het lijkt een beetje op een kapsalon, maar dan in een Japanse uitvoering. Okonomiyaki. Wat zou het kunnen zijn? Okonomiyaki. Het is een pannenkoekje. En het is een soort pannenkoek. Nou, het is een pannenkoek. En als je het op hebt, denk je, nou, ik weet niet hoeveel kilo ik dan aangekomen ben, maar het zal niet. Maar wat ken jij? Mijn schoonmoeder die in Tokio, die had een okonomiyaki restaurant. Oh, geweldig. En het zat echt gewoon aan de overkant van waar het ouderlijk huis was. Wow. Dus, op mijn slippertjes Want het is een huisgerecht ook. Ja. Hè? Het wordt heel veel thuis gegeten door Japanners. Ja, zij had 5 tafeltjes. En dan het mooie was, ze is daarmee begonnen toen ze 65 was. Dus toen dacht ik, nou, ik ga een restaurant beginnen. Wauw. Waarom ook niet. 5 tafels en de mensen maken eigenlijk zelf het gerecht. Dus zij bereidt het voor, je krijgt het geserveerd. Je kan kiezen voor varkensvlees of inktvis of wat je er ook maar wil. Want het is een pannenkoek met een beleg. Het is eigenlijk een beslagkommetje wat je krijgt. En dat doe je op de hete plaat met je gezin. Ja, en je ja. moet het zelf een keer omdraaien. En het is ontzettend leuk en verschrikkelijk lekker. En daar zitten altijd strepen overheen. Mayonaise. In een ruitvorm. En dat zijn dan gewoon strepen mayonaise, toch? Ja, strepen mayonaise. Mayonaise en okonomiyaki saus. Okonomiyaki saus. En katsuobushi. De snippers die dan bewegen door de warmte. En dan lijkt het net alsof het nog leeft. Ja, zo'n waaiende boom. Ja. En wat, probeer mij nou eens uit te leggen, want ik heb het ook wel eens gegeten in Amstelveen. Is een adres waar je okonomiyaki kan eten. Maar wat niet bij jou in de zaak, denk ik. Nee. Ik denk, zoals de schoonmoeder van Marinus, het is wel echt een ding voor een rest. Want je hebt dan, ik zie me dan zo voor me, gewoon de grillplaat. Zeg maar van die kleine grillplaatjes waar je dan met je gezin aan kan zitten. En dan wordt inderdaad zo'n beslagkool met heel fijn gesneden spitskool of witte kool met dat beslagje. En dat wordt dan op je bakplaat neergelegd. En dan als een soort pizza eigenlijk uitgelegd in een perfecte cirkel. En dat moet dan inderdaad aan twee kanten afgebakken worden. Is het een beetje wat kaasfondue voor de Zwitser? Misschien wel. Want je zit er met z'n allen omheen. En, ja, het is gezelschapsspel. Ja, en, ja. Het is ook een beetje steengillen gewoon, toch? Ja. Gezellige oude dingetjes. Daarom ben ik er zo dol op. Ja, ik denk het wel. En het is ook niet in 5 minuten klaar. Het duurt best een tijdje, want de kool moet wel gaar worden en het beslagje. En je hebt er natuurlijk verschillende varianten op, dus die kan ook met... Ja, hij wordt soms heel dik gemaakt. Ja, een portie erin. Ja, dat kan ook nog, inderdaad. Ja. En het is ook, het komt ook over als een katergerecht, zeg maar, voor mensen die echt even stevig moeten gaan eten. Ja, of kan jij daar iets over zeggen? Het is een kapsalonachtige situatie. Ja. Al je gaatjes in de ijskast waar nog een stuk spek liggen, oude noedels. Ja. Kan er allemaal in. Ja. Economie. Ja. En is dan... Hebben we het dan eigenlijk over Japanse verfijning? Want wel het Japanse heerlijk eten. Ja, precies. Fantastisch. En ik weet zeker dat er chefs zijn die zeggen van... nou, maar mijn okonomiyaki die is wel zo verfijnd. Waarschijnlijk gewoon je schoonmoeder, toch? Mijn schoonmoeder, ja. Die zei dat. Die heeft altijd medelijden als wij dat ergens anders gaan eten. Echt waar? Wat rot voor jullie. Nog open? Nee, ze is nu 85, dus ze is vorig jaar gesloten. Okay. Het is toch een beetje een pensioen in zicht gekomen. We ronden af met miso-soep, vind ik dan. Toch? Want dat is aan het eind van de maaltijd. Nou, begin. Of het ontbijt, begin. Ja, op allerlei tijden. Ik vind het gewoon hilarisch als er gasten bij ons... of vrienden van mij, zeg maar... Oké, bij mijn Nederlandse oma op vrijdagavond krijgen we altijd eerst soep. En daarna, na de soep, krijgen we dan het hoofdgerecht. Ja. Dus dat is hoe wij Nederlanders soep ervaren. Dat is gewoon zo. Ja, dat is een appetizer. Ja, alleen wij Japanners, als we rijst eten, ook soep. Ja. Ja, dat hoort bij elkaar. Dat hoort bij elkaar. Net als mosterd bij een broodje kroket. Ja. Dus als je zegt, waar is mijn miso-soep? Dan is het alsof je vraagt om... Waar is mijn mosterd? Terwijl er is nog helemaal niks op tafel. Dus ik vind dat. Ik kan het heel moeilijk voor me stellen dat als iemand echt zo. Waar is mijn miso-soep? En ik zeg, ja, maar we zijn nog helemaal niet toe aan de reis. Ja, maar dit zijn cultuurverschillen. Ja, klopt. Maar die miso-soep, die moet wel heel goed zijn. En als je hem niet heel goed kunt maken, mag je hem dan ook gewoon aanmaken uit zo'n zakje? Of is dit vroeg in de kelder? Nou, liever dat dan denken dat miso-soep bij voorbaat vegan is, want dat is het niet. Juist. En dit was even een sneer naar alle vegan meisjes die ook bij de Japaner over de vloer komen. Nee, daarom maken wij hem dus juist vegan. Om hier vanaf te zijn. Ja. Jongens, bedankt dat jullie er waren. Janneke Kuiper, Francine Knorringa, Petra Bossel, Nori Kapai, Van der Smet waren hier ook allemaal aan betrokken enzovoort. Volgende week gaan we naar Australië. Niet echt, maar in de keuken dan. Dank dat jullie er waren. Tot de volgende keer. Dank je wel.